Maximele vor fi cuprinse azi între 12 și 21 de grade, zi mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în capitală. 17 grade este maxima anunțată pentru astăzi. Seara este posibil să apară ploi slabe. Jurnalul de dimineață Europa FM. Protest programat astăzi în fața primăriei capitalei, singurul centru cu program permanent pentru victimele violenței domestice ce se închide după ce municipalitatea a încetat finanțarea lui în lipsa unor avize de funcționare. Personalul nostru a ajuns la limita puterilor pentru că ele nu știu dacă luna viitoare mai au un loc de muncă sau nu. Au acceptat să facă anumite voluntariate pentru noi. Un nou caz de meningită confirmată la Botoșani, autoritățile dau asigurări că nu este vorba despre un focar. Pe de altă parte, toate probele luate de la profesori și elevi de la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București au ieșit negative după ce o elevă a murit diagnosticată cu meningită. Avem un caz de meningită, tot meningococică, la Botoșani. Din fericire, fata care are tot 18 ani a primit tratament cu antibiotic. Și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat în dosarul în care este acuzat de mărturie mincinoasă. Decizia magistraților este definitivă. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Mai multe organizații neguvernamentale vor protesta astăzi în fața primăriei capitalei. Singurul centru cu program permanent pentru femeile care sunt victimele violenței domestice se va închide de la sfârșitul acestei luni. În lipsa avizului antiincendiu, clădirea a rămas fără licența de funcționare de la Inspecția Socială, iar primăria capitalei susține că în lipsa documentelor, activitatea acestui centru nu mai poate fi finanțată. Iulian Unghi are toate informațiile. Casa Invicta prima bani din 2017 de la Primăria Capitalei. În acest centru erau găzduite în regim de urgență victimele violenței domestice. Parteneriatul public-privat a expirat la 1 martie. Centrul a plătit salariile pe ultimele două luni din banii unei alte fundații. Alte mici donații nu pot susține pe termen lung centrul, susțin reprezentanții acestuia, pentru că, pe lângă cheltuielile de personal, există și costuri legate de cazare, masă și produse de igienă. Cu explicații, avocata Giulia Crișan, care reprezintă Asociația Anais, care s-a ocupat de administrarea centrului de urgență. Personalul nostru a ajuns la limita puterilor, pentru că ele nu știu dacă luna viitoare mai au un loc de muncă sau nu. Au acceptat să facă anumite voluntariate pentru noi. Pe de altă parte, Municipalitatea București a anunțat că nu poate finanța centrul în condițiile în care licența de funcționare provizorie a expirat. Tot primăria spune că nu poate da bani pentru activități derulate de Asociația Anais, ci doar pentru proiectele implementate în comun cu Primăria Municipiului București prin Direcția Generală a Municipiului București. ONG-urile susțin necesitatea unui astfel de centru care să fie deschis non-stop într-un oraș cu 2 milioane de locuitori. Direcția de Sănătate Publică din Botoșani de asigurări că nu se pune problema unui focar local de meningită. Un caz a fost descoperit la o tânără de 16 ani. La rândul său, ministrul Sănătății, Sorina Pintea, susține că nu sunt motive de panică. Adriana Sârbu relatează. Doctorița Irina Alecu, epidemiolog șef la Direcția de Sănătate Publică Botoșani, spune că minora diagnosticată cu meningită are domiciliul în străinătate și că ea se află în vizită în România. Adolescenta are cetățenie română, dar locuiește în Italia. DSP adaugă că fata este tratată cu antibiotice și că răspunde corespunzător îngrijirilor pe care le primește. Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a declarat de curând, la rândul său, că nu este cazul ca oamenii să intre în panică din cauza celor întâmplate cu o elevă de 18 ani de la Colegiul Bucureștean Gheorghe Lazar. Diagnosticată cu meningită meningococică, fata a murit la scurt timp după ce doctorii i-au descoperit boala. Potrivit Sorinei Pintea, există 2 până la 5 cazuri anuale de acest fel, drept pentru care nu se poate discuta despre vaccinare obligatorie sau inclusă în Programul Național de Vaccinare. O companie internațională a cerut la începutul acestui an permisiunea de a importa un vaccin împotriva meningitei meningococice. La Colegiul Național Gheorghe Lazar din capitală nu sunt până în acest moment alte cazuri de meningită. Toate probele luate de la elevii și profesorii care au intrat în contact cu fata de 18 ani, victima a virusului, sunt negative, anunță Direcția de Sănătate Publică. Oana Grigore este purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății. Alți 18 copii au mers în weekend la Matei Balș pentru consult și de asemenea li s-au recoltat analize. Așteptăm și aceste rezultate, dar deocamdată ancheta epidemiologică și-a urmat cursul firesc. au fost luate toate măsurile, începând de la dezinfecție până la tratamentul profilactic al contactilor fetei care, din păcate, a decedat. La nivelul capitalei nu au fost alte cazuri de meningită în ultimele zile, mai anunță Ministerul Sănătății. Incident grav petrecut ieri la creșa numărul 10 din Iași, de unde săptămâna trecută două infirmiere au fost concediate pentru că învățau pe cei mici să înjure. Coordonatoarea creșei a fost bătută de un părinte. Poliția a deschis un dosar penal, transmite din Iași Silvia Kraus. Este vorba despre asistenta șefă Valeria Butnaru, cea care de altfel până în urmă cu câteva zile era coordonatoarea creșei. Valeria Butnaru și-a pierdut funcția după ce două îngrijitoare au fost acuzate de comportament neadecvat cu cei mici. De data aceasta însă femeia a fost principala țintă a scandalului. Mai exact, a fost dată cu capul de masă de tatăl unui copil care a mai fost în trecut la acea creșă. Incidentul a fost relatat de directorul direcției de creșe Iași, Irina Mihaela Ghiocă. Părintele respectiv a ales să o rezolve personal și cum știut dânsul. În sensul că a mers la creșă și dorim câteva informații referitoare la perioada de înscriere a copiilor la creșă, i-a distras atenția doamnei coordonator încă, timp în care a prins-o de păr, a dat-o cu capul de birou, ea a început să țipe, i-a pus mâna la gură, a prins-o de gât. Un alt părinte martor la bătaie l-a anunțat pe celelalte angajate, iar una dintre ele a sunat la 112. În cauză, poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală. De la Iași, Silvia Kraus, Europa FM. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. Președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru comiterea infracțiunii de mărturie mincinoasă. Un complet de 5 judecători de la Instanța Supremă a respins apelul declarat de Direcția Națională Anticorupție și a menținut decizia de achitare dată în prima instanță. Cu detalii, Filip Stan David. Președintele Senatului era acuzat că a mințit în declarațiile date ca martor în dosarul retrocedării unei suprafețe din pădurea Snagov și a fermei Băneasa. În acest dosar mai sunt judecați Paul Lambrino, nepot al regelui Carol al II-lea, Remus Truică, Tal Zilberstein și Dan Andronic. Decizia instanței supreme a fost luată cu majoritate de voturi. A existat și o opinie separată în sensul admiterii apelului DNA și trimiterii dosarului spre rejudecare. Încă de pe 22 mai anul trecut, magistrații instanței supreme au dispus achitarea lui Călin Popescu-Tăriceanu. Printre motivele invocate se numără faptul că DNA avea suspiciuni că președintele Senatului ar fi săvârșit infracțiunea de evaziune fiscală. De audiat însă l-a audiat în calitate de martor. Or, în opinia primei instanțe, Tăriceanu s-ar fi autoincriminat dacă recunoștea în declarația de martor că avea vreo legătură cu retrocedarea fermei Băneasa. Comisia Specială pentru Revizuirea Legilor Justiției se reunește astăzi pentru a analiza proiectele de modificare a codurilor penale deja adoptate de Senat. Comisia Iordache, condusă de fostul ministru al Justiției, cel care a emis Ordonanța 13, va trimite apoi documentele plenului Camerei Deputaților. Absența la vot a celor peste 4 milioane de români care s-au stabilit în străinătate ar echivala cu o lovitură pentru cei rămași în țară, este concluzia dezbaterii de aseară cu Cristian Tudor Popescu și Moise Guran din emisiunea Piața Victoriei. Accesul românilor din afara țării la secțiile de votare se anunța a fi la fel de dificil ca și anii trecuți, cu toate că implicarea lor în dezbaterea politică internă este în creștere. Cei doi inși care au deschis gura la Suceava, s-a părut imens. Deci unul care i-a spus lui Dragnea cu sute de pesediști. Dragnea a vrut să dea mâna cu el și i-a spus, nu dau mâna cu hoții. Putea să-i spună, nu dau mâna. Trebuie să ai ceva snagă în tine ca să faci așa ceva în contextul ăla. Și apoi cel care i-a spus acel nimic și mai rău răspunsul lui Dragnea, care n-a făcut altceva decât să propulseze ceea ce i-a spus omul acela. Doi inși pentru o zonă care trebuia să fie controlată la sânge, acolo nu să mișcă musca, nu? Să strige toți Dragnea președinte. Faptul că au fost cei doi, spuneam că trebuie multiplicat. Înseamnă că nu controlează, spre deosebire de Oltenia, unde a fost zero. La Craiova a fost zero. Eu nu sunt de la Craiova, nu, să precizez. Nu, nici eu nu sunt de la Craiova. Să okay. Apoi, să spun eu totuși că a fost acolo un protest. A fost, dar cu copii. Cu o pancartă și un mesaj foarte clar, acela că lipsesc citostaticele din spital. Care a fost ignorat. Dar de unde, Moise, această furie? Îți explici totuși reacția acestor oameni? Ea exista și înainte. Era într-o stare latentă, așa cred eu. Însă, de data asta, cred că e vorba de o greșeală strategică. Domnul Dragnea făcând campanie pe persoană fizică. Omul ăsta ignoră absolut tot ce spun sondajele de opinie. Sunt tare curios dacă mai are israelienii ăia să-l sfătuiască. Iar. Înseamnă că Liviu Dragnea chiar a deschis campania pentru prezidențiale, iar specialiștii ăia în campanii sau ce-or fi ei, i-au zis, doamne, numai ce face, ia-o la pas. Și-a luat-o la pas, iar efectele sunt neașteptate. Adică cred că asta îi înfurie cel mai mult pe oameni. În Sri Lanka este zi de doliu și stare de urgență de teamă unor noi atacuri, precum cele din Duminica Paștelui Catolic, în care au fost ucise 290 de persoane. Atacatori sinucigași, despre care se crede că ar fi membri ai unei grupări islamiste locale, au avut ca ținte biserici creștine și hoteluri luxoase. Autoritățile au fost avertizate cu 2 săptămâni înaintea masacrului, știau inclusiv numele suspecților, a declarat ministrul sănătății din Sri Lanka imediat după un consiliu de securitate. Mihai Bucureșteanu are mai multe detalii. Pe 14 aprilie am fost informați despre aceste atacuri, iar pe 9 aprilie șeful Serviciului Național de Informații a trimis o scrisoare în care erau mai multe dintre numele membrilor organizației teroriste, a declarat într-o conferință de presă ministrul sănătății din Sri Lanka. Totuși, premierul nu a știut de aceste scrisori și informații, a mai spus membrul guvernului. Cei 7 atacatori sinucigași sunt cetățeni din Sri Lanka și făceau parte dintr-o grupare islamistă locală, dar autoritățile suspectează că ar avea legături cu alte grupări din afara țării. Între timp, poliția a descoperit 87 de detonatoare într-o gară de autobuze din capitala Colombo, iar președintele va declara stare de urgență. Amintim, 290 de oameni au murit și 500 au fost răniți în atacurile simultane, care au vizat 5 hoteluri și 3 biserici, în Duminica Paștelui Catolic. Printre victime se numără și 3 dintre cei 4 copii ai celui mai bogat om din Danemarca. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Cer acoperit astăzi în majoritatea regiunilor și va ploua pe arii extinse în vest, sud-vest și parțial în centru, iar seara izolat și în restul țării, la munte, mai ales pe creste, vor fi precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade, zi mai rece decât ar fi normal pentru această perioadă în capitală. 17 grade este maxima anunțată pentru astăzi. Seara este posibil să apară ploi slabe în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știrile din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Dinamo a învins-o cu 1-0 pe FC Botoșani în ultimul meci din etapa a 6-a play-out-ului Ligii 1. Golul a fost înscris de NDAE în minutul 88. Antrenorul oaspeților, fostul dinamovist Liviu Ciobotariu, a acuzat la final arbitrajul. Marcatorul a fost iertat în 2 rânduri de eliminare. FC Botoșani a câștigat un singur meci din ultimele 8 jucate și este amenințată de retrogradare, fiind prima deasupra liniei cu 4 puncte peste Hermannstadt. Dinamo este la a 4-a victorie consecutivă și s-a apropiat la un punct de liderul Gazmetan Mediaș. Într-un alt meci jucat ieri, Poliaș a remizat 1-1 cu ultima clasată, Concordia Chiajna. Ilfovenii au deschis scorul în finalul primei reprize prin Cristescu, iar Enoha a egalat imediat după pauză. Ieșenii rămân fără victorie acasă în play-out după ce Gardoș a nimerit Bara în minutul 92. Arbitrajul video nu va ajunge în România mai devreme de toamna anului viitor. Secretarul general al LPF, Justin Ștefan, anunță că sistemul VAR ar putea fi implementat eventual începând cu sezonul 2020-2021. El precizează că federația va accesa fonduri de la UEFA pentru formarea acestor arbitri, dar cursurile durează 6 luni, astfel că e prea târziu pentru ediția următoare a Ligii 1. Amintim, deocamdată sunt puține ligi naționale care folosesc sistemul VAR, încă neimplementat în campionatul Angliei sau Europa League. Vlad Chiricheș nu scapă de ghinioane, s-a accidentat din nou aseară în meciul Napoli-Atalanta, când era titular pentru a 3-a partidă la rând. Fundașul român s-a lovit la umăr în minutul 13 și nu a mai putut continua. Amintim, el a lipsit din septembrie până în februarie, după ce s-a accidentat în meciul România-Muntenegru, iar luna trecută s-a lovit din nou și a mai absentat 3 săptămâni. Chiricheș prindea primul 11 în lipsa spaniolului Raul Albiol, care a fost operat la genunchi. Napoli a pierdut aseară pe teren propriu 1-2 cu Atalanta după ce a condus la pauză. Echipa lui Carlo Ancelotti nu mai are însă motivație. Cu 5 etape înainte de finalul sezonului, este la 20 de puncte de campioana Juventus și mai are acum 6 puncte peste a 3-a clasată Inter Milano. Da, s-au rupt și campionatul Italiei și cel al Franței. Acolo sunt deja campioane Juventus, respectiv Paris Saint-Germain, după etapa din acest weekend. Continuă însă palpitant Premier League, unde avem și noi o favorită, o FC Liverpool. Da. Mâine este un meci foarte important. cred că e meciul care va decide titlul, Manchester United, Manchester City. Ăsta este...